Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Hoş geldiniz. Efendim bir Esma-i Hüsna'dan Yansımalar programında yine beraberiz. İnşallah bu akşam size Allah kimdir? Allah tasavvurunun kodları konularında sohbet edeceğiz. Hocamız da burada, Mustafa İslamoğlu hocamız her zamanki gibi. Rabbim bize hayırlar nasip etsin. Bize sözümüzü doğru söylemeyi, size de iyi anlamayı nasip etsin. Efendim hoş geldiniz, değerli hocam. Hoş bulduk, sefa bulduk. Allah başarılı kılsın. Amin inşallah. Bir güzel Esma programında yine beraberiz. Eyvallah. Ben hep dua ediyorum. Rabbim bize Esma-i Hüsna'yı konuşmayı nasip etti. Size ekstradan yazmayı da nasip etti. Konuşmayı nasip etti, çok şükür. Ekstradan hamdolsun. Elhamdülillah. Hocam yine her zamanki gibi gündemle alakalı. Eyvallah. Bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Malum haliniz Amerika tek taraflı olarak bizim Can Kudüs'ümüzü İslam'ın ikinci kıblesi olan sonra tekrardan kıble Kabe'ye döndü ama bir kıblemizdi bizim. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı adeta işgal anlamında İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ifade etti. Anlamsız, manasız, hukuksuz, dayanaksız, tarihsiz, anlaşmalara aykırı bir şekilde bir beyanda bulundu ve bizi üzdü. Yani biz Müslümanlar buna alışkız. Yani bize bütün dünya 1400 yıldan beri bizi üzüyor da. Benim hep içimden gelen şöyle bir şey var. Hayrımızı koruyacak kadar şerrimiz olsaydı acaba bize böyle davranabilirler miydi diye de zaman zaman düşünüyorum. Yani biz bu işi kendimiz kendi gücümüzle kotarsaydık, yapabilseydik diye. Ama ne yapalım? İnsanların güçlü zamanları olur. Zayıf zamanları olur. Selahaddin Eyyubiler olur. Gelir geçer bir daha gelir. Efendim bir marangozumuz olur inşallah. Allah nasip eder. O marangoz Mescid-i Aksa için bir mihrap daha yapar. Hocam bunlar öyle bir giriş sadedinde sözler. Ama ben biliyorum ki zat-ı haliniz bundan önce müteaddit defalar, çok defa, çok seneler, çok kereler Kudüs konusunda, Filistin konusunda o kadar çok eyleminiz var ki, çalışmanız var ki, işiniz var ki, yazınız var ki. Hangisini sayayım? Efendim siz sayar mısınız? Yani bu Kudüs hakkında biz çok şey yaptık, çok şey yapmaya devam ediyoruz inşallah. Yapacağız da. Ne yapalım Kudüs'ü? Nasıl yapalım? Neler yaptınız? Neler yapalım? Eyvallah. Böyle bir giriş yapalım hocam. Hay hay. Tabii Kudüs deyince insanın gönlüne bir hüzün çöküyor. Çok şey söylemek geliyor içinden. Ama bir taraftan da şöyle bakıyor, hani Fuzuli'nin o ölümsüz dizelerini, mısralarını hatırlıyor insan. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Çektiğim alamı bir ben, bir de Allah'ım bilir. Evet. Yani söylesem tesiri yok. Sussam gönül razı değil. Bu birkaç gün içerisinde tweet atmak hiç içimden gelmedi. Yani ben tweetlerimi ben atmıyorum zaten. Ben ekibe veriyorum. Onlar atıyorlar. Ama hiç içimden gelmedi. Çünkü baktım sosyal medya mücahitleri, klavye mücahitleri oturdukları yerden tozutuyorlar. Mangalda kül kalmamış. Herkes konuşuyor. Maalesef. Ağzı olan değil, parmağı olan konuşuyor. Ve maalesef yapmanın, eylemin, amelin hiç bu kadar değersizleştiği, sözün de hiçbir hükmünün kalmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü herkes konuşuyor. Keşke konuşmasalar. Keşke sussalar da içlerinde bir şeyler birikse diyorsunuz. Boş konuşuyorlar. Konuşmak için konuşuyorlar. Bir de sakız ediyorlar. Evet. Çiğneyip tükürüyorlar, tükürecekler. Yani Kudüs gibi çok önemli bir meseleyi sakız edip ondan sonra çöpe atmak gerçekten de yazık, tek kelimeyle. Yani ahlaksızlık, başka bir şey değil. Her meselede olduğu gibi, her önemli meselede olduğu gibi bu meselede de tüketip çöpe atmak. Meseleyi istismar edip, iyice kirletip, ağızlarda sakız edip, hiçbir işe yaramayan laf kalabalığına boğup, vıdı vıdı ile çöpe atmak. Başka hiçbir şey yok. Yani hiç mi bir şey yapmasınlar? Yapsınlar tabii. Ama yapsınlar. Vıdı vıdı etmesinler. Ellerinden bir şey dır gelsin. Dır etmesinler. Gelmez mi? Bir şey gerçekleştirsinler. Yani eğer ille de laf edeceklerse otursunlar. Yani bu işi yapan Amerika'ya bir şeyler yazsınlar. Göndersinler. Ondan sonra bölge ülkelerine yazsınlar. Kudüs'ü sahipsiz bırakan, Filistin'i sahipsiz bırakan bölge ülkelerinin liderliklerine yazsınlar. Otursunlar, o sosyal medyada ona buna küfretmek, hakaret etmek için çalıştırdıkları parmaklarını hiç olmazsa şeytana teslim etmesinler. İşe yarar bir şey yapsınlar. Hatta efendim randevu alsınlar, gitsinler, görüşsünler, orada söylesinler. Yok, onu yapamayabilirler. O mümkün olmayabilir. Muhtemelen de olmaz. Ama yazsınlar. Yani göndersinler. Ulaşır ulaşmaz ama yapsınlar. Bu kadarını yapsınlar. Bu memleketi yönetenlere yapsınlar, yazsınlar. Yani dilekçe yazsınlar. Desinler ki ya, Trump aday olduğunda bunu seçim sözü olarak verdi. O gün seçim sözü olarak bunu verdiğinde neden kimse çıt çıkarmadı? Neden ses yükselmedi? Yani hatta siyasilerden destekleyenler oldu. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ben açık dilekçe veriyorum. Onlar buna rağmen Trump'ı destekleyen siyasileri soruştursun. Kamuoyuna ilan etsin. Yine bir günde iki tane Amerika'ya nota verdik. Rıza Sarraf için. Evet. Bir de bu için verelim. Kudüs için verelim. Bir notada. Değmez mi? Yani hem de çok değerli. Biz devlet değiliz. Biz vatandaşız. Evet. Bizim gücümüz belli bir yere kadar. Dolayısıyla devletin yapması gerekenler var. Devlet bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı. İslam İşbirliği Teşkilatı aslında bu meseleyi bırakmak ciğeri kediye emanet etmektir. Başka bir şey değil. Evet. Bu meseleyi bu hale getiren zaten bölge ülkeleri değil mi? Evet. Suudilerin durumu ortada. İsrail'le işbirliği halinde yapıyorlar bu işi. Alın Mısır'ın durumu ortada. İsrail açıklama yaptı. Birlik. Yani bu konuda onlarla danışarak danışıklık götürüyoruz dediler. Dolayısıyla yani yine Türkiye Irak'la birkaç ay önce Kuzey Irak sınırında bir tatbikat yaptı değil mi? Evet. Benzer bir tatbikatı da Ürdün'le anlaşsın. Efendim, Lübnan'la anlaşsın. Anlaşabiliyorsa Mısır'la anlaşsın. Razı edebiliyorsa. Orada yapsın. İsrail sınırında yapsın. İsrail Büyükelçilisini göndersin. Bunlar devletin yapacağı işler, halkın değil. Kapatsın. İlişkileri dondursun. Ticareti dondursun. Yani bu benim açık dilekçem olsun bir vatandaş olarak. Bunları ben yapamam. Ama bu devletin işi, yöneticilerin işi. Evet. Onun için Ben de huzurunuzda Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan açık çağrıda bulunuyorum. Bunlar ve daha fazlası yapılabilir. Hiç olmazsa bu vıdı vıdı yapan sosyal medya mücahitleri işe yarasın çeneleri. O hırsız taşı değerzici çeneleri işe yarasın da bir işe yarar laf etsinler. İşe yarar bir yerlere bir şey göndersinler. Ben bu konuda laf etmeye ihtiyaç duymadım ki. Çünkü ben bu konuda ömürlük bir mesaim var. Çok şey yaptınız hocam. Bir ömürlük mesaim var. Bir kere benim oğlumun adı resmen nüfus cüzdanında Filistin'dir. Ahmet Filistin diye benim nüfus cüzdanında ismi Filistin yazan bir oğlum var. Ben Filistin'e bu kadar aşık bir insanım. Evet. İkincisi, Gazze'ye ve Filistin'e hizmetlerimden dolayı Filistin devleti bana bir pasaport verdi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben Filistin'e Gazze bombalanırken 19 günlük o bomba, aralıksız bombardıman sırasında dostlarımla beraber Refah sınır kapısında Filistin'e gece yarıları ilaç kamyonu boşaltıyordum. Omzunuzda bizzat. Eyvallah. Elbette yani. Herhalde yani orada amele tutacak halimiz yok. O bir fırsat aynı zamanda. Dolayısıyla yani bunları, bu fotoğrafları önümüze arkamıza yapıştırarak mı gezelim? Yine Hürriyet kafilesi, Özgürlük konvoyu Gazze'ye girdiğinde o konvoyun içinde bizim de konvoyumuz vardı ve ben de o kafilenin içindeydim. Ben de Gazze'ye bin bir eziyetle girebildim. Girdim ve Gazze meydanında konuşma yapanlardan biri de bendim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Gazze bombalandığında Gazze Üniversitesi'nin iki laboratuvarı yerle bir oldu. O iki laboratuvarını da sıfırdan yapan biziz. Yardım Eli Derneğimiz. Biz rehberlik yaptık. Biz önderlik yaptık. Vesile olduk. Ve o iki laboratuvarı da ayağa kaldırdık. Bu yüzden Gazze Üniversitesi'nde misafir edildik ve onur konuğu olarak ağırlandık. Orada bir konuşmam da var üniversitenin tamamına, hem yönetimine, hem senatosuna, hem de talebelerine. Ondan öte, Gazze'de şu anda bir ofisimiz var. Bu ofisimizde çalışan yaklaşık 9 kişi var. 9 Gazze'li. Ve bu ofisimiz üzerinden başlangıçta 7 bin kişi, bugün herhalde biraz daha azalmıştır. 3-4 bin kişiye her ay kardeş aile olarak hayati, yaşamsal bir para gidiyor. Bunlar hayatı idame ettirebilsinler diye. Bu ne zamandan beri oluyor? 2009'dan beri oluyor. 2009'dan 2017'nin sonuna kadar binlerce insana, Gazze'liye kardeş aile olarak buradan hayatı idame ettirebilecekleri bir miktar para gidiyor. Ve bunlara rehberlik yaptık ala kaderil imkan. Allah lütfetti. Allah bahşetti. Bağışçılarımızla, veren ellerle Gazze'deki alan elleri buluşturduk. Benim de kardeş ailem vardı orada. 9 kişilik. Baba işte bir şeyde hayatını feda etmiş. Aile öksüz kalmış, yetim kalmış. Karısı dul kalmış. Ve bu aileyi bir ailede ben üstlendim. Dolayısıyla bütün bunların üzerine bu memlekette Gazze üzerine, Gazze'ye saldırı üzerine bir sabah namazı kılındı Sultanahmet Camii'nde. 7000 kişi içeri alıyor, ondan daha fazla insan dışarıda. Kış günü, sanırım bir Aralık günüydü. Efendim söz vaktinde açılır, bir Aralık son günlerinde. biz Sultanahmet Camii'nde bir sabah namazını kunutlu olarak kıldırdık. O namazı kıldıran bendim. Anlatabiliyor muyum? Binlerce insan. Allah razı olsun hocam. Gazze, evet. Gazze için el kaldırdı Rabbe. Yalvardı. Ve sadece bu yalvarış el kaldırma düzeyinde olmadı. Ve onlarca makalem var. Kudüs hakkında, Gazze hakkında, Filistin hakkında, bölge hakkında, Filistin mücadelesi hakkında. Yine onlarca programım var. Efendim, yani Vahyin Penceresi programları var. Diğer konferanslarım var. Derslerim var. Ve özel programlar var. Yine Yardım Elimizin programlarında konuşmalarım var. Vesaire vesaire. Yani bunları söylemekten de teeddüp ediyorum. Efendim, sordunuz da söyledim. Yani bunları yeterli buluyor muyum? Hayır. Yetmez. Ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ve bunlar bir lütuf falan değildi. Bizim lütfumuz değildi. Bunlar bizim sorumluluğumuzdu. Görevimiz. Görevimizdi. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Evet. Bunun için de kimseden teşekkür beklemiyoruz. Hatta Gazze'lilere Gazze Meydanı'nda söyledim. Size yaptığımız bu yardımlardan dolayı sizin bize teşekkür etmenizi beklemiyoruz dedim. Asıl biz size teşekkür ediyoruz. Zira biz sizin dünyanıza yardım ettik. Siz bizim ahiretimize yardım ettiniz. Ne güzel. Hangi yardım daha kalıcı? Hangi yardım daha büyük? Hangi yardım daha Allah indinde makbul? Değil. Hangi yardım daha değerli? Hangi yardım daha oturaklı diye orada kendilerine Arapça hitabemde aynen bunu söyledim. Onun için yani bunları elbette yapacağız. Sadece Gazze'ye değil, her türlü mazluma, her mazluma, kim olursa olsun, ister yurdun içinde, ister yurdun dışında, kim olursa olsun, mazlumun dini de sorulmaz, milliyeti de sorulmaz, kimliği de sorulmaz, ırkı da sorulmaz, mezhebi, meşrebi de sorulmaz. Mazlumun hiçbir şeyi sorulmaz. Mazlum mu? Tamam, ben onun yanında olmak zorundayım. Allah'ın emri efendim. Aynen öyle. Zalim mi? O isterse bizden olsun. Yani zalim bizdense ben bizden değilim diyebilecek bir ilke lazım. Dolayısıyla mazlumun yanında olmak teşekkür beklenecek bir şey değil. Aksine Allah'a teşekkür etmeyi gerektiren, Allah'a şükretmeyi gerektiren bir şey. Niye? Hamdolsun ki zalimin yanında değil, mazlumun yanında kılmış bizi. Hamdolsun ki zalime karşı kılmış biz. Ve bu nerede olursa olsun, sadece Filistin meselesi değil. Her meselede öyle. İçeride de öyle, dışarıda da öyle. Kim mazlumsa onun yanında. Kim zalimse ona karşı. Bu bazen değişir. Hatta bazen şöyle olur. Dün zalim olan bugün mazlum olabilir. Dün zalimken ona karşıyızdır. Ama bugün mazlum olduğunda onun yanında oluruz. Öyledir. Dün mazlumken bugün zalim olabilir. Tam tersi de olabilir. Dün mazlumken onun yanındayızdır. Ama bugün zalim olmuştur. O zaman onun karşısında oluruz. Böyle de olmak lazım zaten. Onun için Kudüs meselesi maalesef her ısıtılışta mutlaka bir şeye perde kılınır. Yani Kudüs meselesini birileri böyle ısıtıp da gündeme getirdiğinde ben hemen aklıma şu gelir. Gene neyi kaçırıyorlar? Gene neyi perdeliyorlar? Gene neyi karartıyorlar? Bir şeye karartma uyguluyorlar. Trump ne yaptı? Trump sadece şunu yaptı. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu tanıdı. Aslında bu bir şeyden öte gitmiyor, prosedürden öte gitmiyor. Bununla değişen bir şey yok. Sanki Kudüs, İsrail'in başkenti yeni olmuş gibi. Yani hani öyle demiş ya o cahil yeniçeri, siz İsa Efendimiz'i niye öldürdünüz diye Yahudi'yi dövmeye başlamış. Ya o senin söylediğin 2000 yıl evveldi diyormuş Yahudi. Olsun ben yeni duydum diyormuş. Şimdi yeni duymuş ya cahil. Oturduğu yerden klavye mücahitliği yapıyor. Ağzına geleni söylüyor. Ve sakız etmiş Filistin meselesini. Onu da tüketecek. Onun üzerinden kredi devşirecek. İstismar edecek. Yani işte o gün tweet çekecek, atacak. İşte o gün YouTube'da bir şeyler paylaşacak. O gün kendini tatmin edecek. O günü de bu tatminle kurtarmış olacak. Vicdanının önüne yem atmış olacak. Peki ne yaptın sen? Bir şey yapmış oldun mu? Hayır. Olmadın. Hiçbir sorumluluk da almadın. Senin başını azıcık ağrıtacak bir sorumluluk almadın. Aksine birilerinin başını ağrıtmaya kalkışıyorsun. Hiç hak etmedin. Hiç hak etmediğin halde faizli aferinlere talipsin. Aferin faizlerine talipsin. Alkış faizlerine talipsin. Hak etmediğin övgülere talipsin. Bir tweet yazdım diye Selahaddin Eyyubi pozlarına bürünüyorsun. Topu topu yaptığın bir tweet yani. Bir tweet paylaştın ya, çağın Selahaddin Eyyubi'si oldun. Paylaşmaz olasıca diyorum. Biraz edebi bilse, biraz terbiyesini bilse, biraz haddini bilse, biraz emeğe saygılı olsa ne olur? Ne olur olsa. Onun için her meseleyi ele alıp mıncıklayıp onu çürütmekte üstümüze yok. Maalesef. Maalesef bu meselede de öyle. Yoksa yani Trump'tan sen ne bekliyorsun? Yani. Allah aşkına ne bekliyorsun? Şimdi hem yani ağzı dolu küfrediyorsun, hem de niye yapmadı diyorsun. Niye yapsın? Senin neyin olur? O zaten tarafı belli. O tarafta. Başından beri o tarafta. Peki niye bekliyorsun? Bu beklenti ne? Asıl beklemen gerekenlere dön de konuş. Beklemen gerekenler ne yaptılar? Onu sor. Asıl yapması gereken. Kaldı ki bu bugünün meselesi değil ki. Filistin meselesi, İsrail Filistin'i işgal ederi 1948'de devletini kurdu. 1917'de Balfour Deklarasyonu'yla Osmanlı'nın elinden İngilizlerin eline geçti. İngilizlerin ordusunda 2-3 tane Yahudi taburu vardı. Bu taburlarla birlikte geldiler. Ve ondan sonra yerleşimi açtılar. Ondan sonra oralarda acayip katliamlar uygulandı. Yani Filistin köylerinde katliamlar uygulandı. İsrail terör örgütleri, İrgun gibi terör örgütleri bölgeyi Filistinlilerden arındırmak için 10 yıllarca insan öldürdü, insan katletti. Ve ondan sonra uluslararası camia adı verilen o camia aslında İngilizler tepsi içinde, altın tepsi içinde Filistin'i verdiler. Ve maalesef peki Müslümanlar ne yaptılar? Müslümanlar ne yaptılar? Şimdi suçlu kim? İsrail. Suçlu kim? Amerika. Suçlu kim? İngilizler. Müslümanlar sütten çıkmış ak kaşık. Ben böyle bir yaklaşımı başta Kur'an'a aykırı buluyorum. Kur'an'ın terbiyesine aykırı buluyorum. Efendim burada bir şey söyleyeyim de siz devam edin. Estağfurullah. Önemli çünkü o. Bir gazeteci Şimon Peres'e soruyor. Siz Kur'an dediniz ya, Kur'an sizin devletinizin yıkılacağını söylüyor. Ne diyorsunuz diyor. Şimon Peres cevap veriyor. Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelirse... Hocam o Müslümanlar yok. Deminden beri söylüyorsun ne kadar güzel. İki günden beri aldığım mesajlar hem tweet hem de WhatsApp'tan, Facebook'tan binlerce. Bir Mescid-i Aksa resmi Kudüs bizimdir. Adam bunu yapıyor, bir yerden copy paste yapıp yapıştırıyor, bir yerlere gönderiyor.

İsrailiyatla Kur'an'ı taşladık. İsrailiyatın üzerine, o taşların üzerine hadis yazdık. Sünnet yazdık. Siyer yazdık. Fıkıh yazdık ama aslında içinde İsrailiyat vardı. O İsrailiyatla Kur'an'ı taşladık, insanı taşladık, sünnetullahı taşladık, tabiatı taşladık, aklı taşladık, fıtratı taşladık. Peygamberimizi taşladık. Peygamberimizi taşladık. Hayır. Efendim bir ara verelim mi? Değerli dostlar, efendim 5 dakika bir aramız var. Bizden ayrılmayın lütfen. Görüşmek üzere inşallah. Efendim hoş geldiniz. Tekrar beraberiz inşallah. Değerli hocam, Rabbimizi tanımaya devam ediyorduk. Araya konular girdi. Geçen hafta Öğretmenler Günü girdi. Naim Süleymanoğlu girdi. Bu hafta da Kudüs girdi. Ne yapalım? Gündemi takip ediyoruz. Yani gündemde var, onlardan da çıkamayız. Ama Allah'ı tanıtıyorduk. Rabbimizi tanıtıyorduk. Ve Allah kimdir sorusunda kalmıştık. Allah kimdir? Yani bizi yaratan sahibimiz, evet. İki cihanda sahibimiz, ta ezel bezminden bizden söz alan, ebediyete kadar ruhumuzu koruyacak olan, her bir şeyimiz olan, evet. Allah. Baştan söylemiştik hatırlarsanız, kişi Allah'ı tanımadan, bilmeden, anlamadan gereği gibi kulluk edemez. İbadet de yapamaz. Esma-i Hüsna bilinmeden de Allah gereği gibi tanınamaz demiştik ve Allah kimdir sorusunda kalmıştık. Hocam, evet. Kur'an-ı Kerim'de 3000'e yakın. Bu rakam sizin rakamınız. 2697 defa kullanılmıştır, evet. Diyorsunuz. Onu, evet. Saymışsınız. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah zatıyla gayiptir. Yani tenzihtir ama esmasıyla teşbihtir. Evet. Tenzih, efendim, Rabbimizin hakkı ama teşbih de bizim hakkımız. Yani kul da rahmete muhtaç. Aklın hakkı. Aklın hakkı bizim hakkımız. Yani biz, eyvallah. De onu isteriz. Yani Allah'ım, eyvallah. Hatta çok isteriz de işte bu kadar oluyor. Onun için Allah kimdir sorusunun bir takım cevapları var. Efendim ben sizin böyle madde başlıklarını söyleyeyim. Ondan sonra zat halinize söz vereyim. Hocam, eyvallah. Bunlardan bir tanesi Allah kendini tanıttığı gibidir. Eyvallah. Çünkü Allah'ı en iyi kendi tanıtır. Kim bilebilir? Başka Allah söylemeseydi biz Allah'ı nereden bilebilirdik? Eyvallah. Haşa. Kur'an-ı Kerim olmasaydı, Rabbim orada esmasıyla bize yansımasaydı, zaten programın adı da o, biz Allah'ı nereden bilirdik? Onun için biz Rabbimizi Kur'an-ı Kerim'den biliriz. O kendini tanıtır. Hocam, orada birkaç tane sure var ki, ayet, eyvallah. Var ki muhteşem. Bunlar İhlas Suresi, Haşr Suresinin son 3 ayetinde tam 18 tane esma var hocam. Bir de Ayetel Kürsi, böyle muhteşem bir 3 tane konu var. Efendim bize Rabbimiz kendini anlatıyor. Nasıl tanıtıyor hocam kendisi? Eyvallah. Siz söylediniz, Kur'an sözlerin zirvesi. Aman. Bir de Kur'an'ın zirvesi var ama. Ya. Kur'an'ın da burçları var. Burçları vardır. Eyvallah. Siz onu söylüyorsunuz ya zaman zaman, Kur'an'ın burçlarından birine daha tırmandık diye. Eyvallah. Yani 114, evet. Tane burcu var burç Kur'an'ın. Var, ama bir de o burçların içinde zirveler var. Zirveler var. Evet. En tepe. Ya aynen öyle. Burçların da burcu var. Burcu. Evet. Burcu. En burç. Burcul Ebraç. Yani. Dolayısıyla Kur'an'ın zirveleri ne? Kur'an sözün zirvesi, vahiylerin zirvesi. Peki Kur'an'ın zirvesi ne? Allah'tan söz eden ayetler de Kur'an'ın zirvesi. Ha, Kur'an'da Allah'tan söz etmeyen ayet mi var? Hemen hemen yok. Yok. Ama Kur'an'da Allah'tan söz eden her ayet Allah'ı bize tarif etmiyor. Etmiyor. Fakat Kur'an'da hususen özel olarak Allah'ı tarif eden, Allah'ı tanıtan, Allah kimdir sorusuna cevap veren sureler ve ayetler var. Bunların başında İhlas Suresi geliyor. Bakınız, adına İhlas dedik. Çok ilginçtir. Kur'an'ın kamusuna yapılan en büyük haksızlıklardan biri, Kur'an'ın kamusuna, yani sözlüğüne, ıstılahlarına, kavramlarına suikast yapılmış. Suikast yapılan kavramlarının başında ihlas geliyor. İhlas. İhlas suresi adı üstünde. Neden bahsediyor? Şimdi kul huvallahu ahad. De ki Allah tektir. Bir tektir. Eşsizdir. Biriciktir. Yani birçok vurguya sahiptir. Hepsini söylemek şöyle lazım. Şöyle bir şey değil mi efendim? Mutlak bir sonsuz tek. Eyvallah. Öyle bu demiştik ifade zaten. Mutlak bir sonsuz tek. Eyvallah. Ahad. Aynen. Aynen. Muhteşem. Aynen. Ahad isminde hocam, bunu... ifade sizin de onun için eksik olmayın. Ahad isminin kapağında bu ifadeyi, bu iki anlamı yerleştirmiştik. Dolayısıyla mutlak bir sonsuz tek. Allah mı? Öyle. Allahu Samet. Allah bölünmez, parçalanmaz. Ne içine bir şey girer, ne içinden bir şey çıkar. Dolayısıyla mutlaktır anlamına gelir. Samet, yekpare, monoblok, dev kayalara da denilir. Evet. Onun için mesela savm, büyük kelime türetme, iştikak ilminde, Arapça kelime türetme ilminde büyük iştikak denir buna. İki harfi aynıdır, üçüncü harfinin de mahreçleri yakındır. Savm, iki harfi aynıdır bakınız. Sat ve mim. Samet. Samet. Evet. Sat, mim, dal. Sat, mim, orada saum, vav. Vav değişti. Efendim, bizdeki bu som kelimesi de oradan geliyor. Mahreçlere yakın. Doğrudur. Som oradan monoblok, gelir. Monoblok, som, gövde. Aynen böyle öyle. Bir şey aynen. Oradan gelir. Som. Hatta samit derler Araplar altına. Altına. Yani som altına. Som altına. Yani hiç katkı 24 olmayan. 24 ayar. Aynen 24 ayar hiç katkı olmayan altına samit derler. Niye? Değerinden hiç eksilmediği için. Dolayısıyla altın aynı zamanda da durdukça da değerinden eksilmez ya. Yani izotop falan vermez, kaybetmez. Neyse o kadar durur. Dolayısıyla altını altın yapan özelliklerinden biri de odur. Evet. Efendim. Bu anlamda savm, oruç, içine bir şey girmez. Oradan gelir savm. Samt, yani aslında dilsiz demek. Ağzından söz çıkmaz. Çıkmaz. Evet. İşte Allahu Samet, lem yelit ve lem yulet. Doğurmadı, doğurtmadı. Doğmadı, doğurtmadı. Doğurmadı değil. Doğurulmadı, doğurtmadı. Aynen öyle. Doğurulmadı, doğurtmadı. Yani evlat da olmadı, baba da olmadı. Ya. Evet. Doğurmadı diye çeviriyorlar. Değil. Yanlış. Yanlış. Lem telit değil. Değil. Yani dişil değil. Evet. Eril. Bir. İkincisi Allah'ın ana olduğunu iddia eden yok. Allah'ın ana olduğunu iddia eden yok. Ama Allah'ın baba olduğunu iddia eden çok. Herkes. Eyvallah. Efendim diğer dillerden mesela der Gott, Almanya'da hepsi, erkek Allah. Hepsi. Yani artikelde erkek. Aynen öyle değil mi? Yani eski kadim Cermen mitolojisinde de öyle. Yunan mitolojisinde de öyle. Zeus erkektir. Fransa'da da öyle. Zeus erkektir. Roma mitolojisinde. Apollo erkektir. Efendim Sümer mitolojisinde Anu, baş tanrı erkektir. Anu, evet. Onun için Horus, Mısır mitolojisinde erkektir. Onun için yani nereye giderseniz gidin hep erkektir. Dolayısıyla yani baba olmadı. Doğurtmadı. Eyvallah. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَنْ اَحَدْ Ve hiçbir şey ona eş, denk, benzer olmadı. Şimdi manası bu. İhlas nedir diye gidin sokaklara sorun. Nasıl bir Kur'ani kavram, nasıl çarpıtılır, nasıl tahrif edilir, nasıl çığırından çıkarılır görün. İhlas samimiyettir diyecek. Holding'i bile var. Düşünün. Samimiyet. Başka bir kelime o. Başka bir şey. Başka bir anlamı. Evet. Yani. O bu değil. Hatta ed-dinu nasiha. Hadis var. Ve Kur'an'a vurduğumuzda %100 geçer not alan bir hadistir. Allah Resulü'ne nispet edilir. Eddin, din nasihattır. Limen ya Resulallah? Kime ya Resulallah? Kim için nasihattır? Lillahi ve li rasulihi ve li müminin. Allah'a nasihattır. Buyurun, nasihat ne? Nasihatı da çığırından çıkarmışız. Onunla kalmamışız. Nasihat aslında samimiyet demek. Allah'a karşı samimiyettir. Resulüne karşı samimiyettir. Müminlere karşı samimiyettir. Evet. Nasihatı da öğüde devirmişiz. Öğüt aslında Kur'an'da bir kavramla kullanılır. Efendim, zikir. Zikir öğüttür. Onu da tahrif etmişiz. Boncuk çevirmeye indirgemişiz. Efendim, ona geleceğiz. Bir zikir efendim, konumuz var yalnız. Evet, onu da tahrif etmişiz. Dolayısıyla İhlas suresi, İhlas ne demek? Şirkten arındırılmış iman demek. Şirkten halis kılınmış, som iman demek. Tevhid budur. Ebu Hanife onun için Ebu Hanife'dir. İmam-ı Azam'ın namı, nişanı Ebu Hanife'dir. Hanife diye bir kızı yoktur, hiç kızı olmamıştır. Hanife'nin babası demek değildir. Değildir. Hanifliğin babası. Tevhidin babası demektir. Allah Allah. Aynen öyle. Tevhidin babası demektir. Çünkü döneminde her şeyin mümessili var ama tevhid öksüz kalmış. Hı hı. Rivayet kültürüyle şirke bile mümessil bulmuşlar. Ama tevhid öksüz. Tevhidin öksüz kalan tevhidin babalığı da Ebu Hanife'ye kalmış. Canını vermiş ama tevhidi savunmayı bırakmamış. Bu uğurda da can vermiş. Can vermiş. Dolayısıyla evet, bugün kendini Hanefi diye niteleyenler aslında Hanefilikle uzaktan yakından alakası olmayanlardır. Anlatabiliyor muyum? Yani hocam, Ebu Hanife'nin eğer mezhebinden olsalardı tevhidin babasının mücadelesine sahip çıkar. İmanlarına şirk bulaştırmazlar, şirk tezgahtarlığı yapmazlardı. Allah'la aralarına kimseyi koymazlardı. Koymazlardı. Aynen öyle. Yani beni Allah'a ulaştıracak diye şah damarlarından yakın olan Allah'ı uzaklara atmazlardı. Atmaya kalkmazlardı. Müşrik evet. O zaten. Evet. Dolayısıyla işte İhlas suresi bunlardan biri. Kur'an'ın zirvelerinden biri. Haşr suresinin son ayetleri. Ne muhteşem ayetler. Ne muhteşem. Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu. Âlimul gaybi ve şehâde. Evet, 18 isim vardır bu evet. Ayetlerde. Gerçekten de adeta isimler resmi geçididir. Evet. Geçit resmidir. Böyle geçit insan yaparlar. Allah'ı görüyor gibi orada. Gibi. Eyvallah. Yani esma orada resmen geçit yapar. Gönlünüzün gözünün önünden esma geçit yapar. Ve hakikaten eğer üzerinde tefekkür ederseniz, üzerinde düşünürseniz her bir ismin kendi içinde zaten bir anlamı var. Bir de o dizilişin anlamlar örgüsü var. Hmm. Birbiriyle çapraz ve paralel anlamları var. Esma-i Hüsna'da bu var. Var. Evet. Bu ciddi manada işlendi. El-Melikül Kuddûsü Selâmül Mü'minül Müheymin. Melik'le Kuddus arasındaki irtibat ne alaka? Niye onlar yani? Esselam'la Kuddus arasındaki irtibat. Esselam'la Melik arasındaki irtibat ne? Mü'minle Melik arasındaki irtibat. Aziz'le Cebbar arasında. Aynen öyle. Dolayısıyla yani o manada da tesadüf yok. Haşa. Evet. Ve Haşr suresinin son ayetleri. Allah'ın tanıtıldığı ayetler. Yine Ayetel Kürsi. Bakara suresinin 255. ayeti. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet. Ne kendisinden güzel. Başka kulluğa layık hiçbir varlığın bulunmadığı Allah el haydır, el kayyumdur. Yani tüm diriliğin kaynağıdır. Dirilten diri. Diriliklerin kaynağı olan diri, mutlak diri, sonsuz diri. Hocam bu ifade diri. Ne güzel. Dirilten diri. Dirilten. Hayat veren hayat. Hayat veren. Hayat veren sonsuz hayat. Hayat.

Ayet-el Kürsi, arkasından da Haşr Suresinin son 3 ayeti. Ama düşünerek alt yazılı. Bilal gibi kılıyormuşsun namazı. Estağfurullah efendim. Bilal de Kur'an'ın içinden seçerdi. Bir konudaki ayetleri arka arkasına dizerdi. Abdullah İbni Mesud'dan da böyle bir rivayet vardır. O da böyle bazı namazları böyle kılarmış. Sevgili Resulümüzün de bazı namazları böyle kıldığı rivayeti. Hatta bazen bir tek ayeti bilmem kaç kere okuyarak namaz kılıyor. Evet. Yani eğer onlara gazap edersen onlar senin kulların. Allah Allah. Ya Rabbi. Affedersen ama. Eyvallah. Sen sonsuz bağış sahibisin. Sen azizsin. Bu ayeti, Allah Resulü o kadar namazın içinde, o kadar döndü okudu ki ben Allah Resulü kıyamete kadar, yani işte orada kıyamet mecaz, evet. Yani hiç bu ayetten çıkmayı bu namaz bitmeyecek zannettim, evet. Diyor Hazreti Ayşe. Doğru. Bir ayetle, bir ayeti bilmem kaç kez döndürerek namaz alın size. Namaz monoton bir şey değil Orhan Hocam. Evet. Namaz çok dinamik bir şey. Formel bir ritüel değil. Değildir. Ritüel evet. Zaten formel olduğu zaman ritüel oluyor. Ritüel oluyor. Evet. Evet. Ritüel olduğu zaman ayin oluyor. İslam'da ayin yoktur. İslam'da ritüel yoktur. İbadetlerin tamamı ubudiyettir. Ubudiyetin içinde ise bilinç vardır. Bilinci aldığınız zaman ibadet yok olur. Bilinç vardır. Ve namazın beyni vardır. Namazın beyni, namazın içinde anlayarak okunan Kur'an'dır. Allah Allah. Evet. Namazın aklı vardır yani. Yani böyle baştan başlayıp da efendim bir kıldın, 4 rekat bitti, ben ne okudum ya filan diye en son düşünüyor insan ya. Ben ne okumuştum ki acaba? O namazın kafası kesilmiştir. Yani. Kafası kopmuş. Yavaş yavaş. Hani kellesiz işte. Namazdır. Yani kelle koltukta falan efendim 3 gün savaşı, bu sadece tabii efsanede olur. Gerçekte olmaz. Allah'ın sünnetiyle savaşır bu. Dolayısıyla o namaz beyinsizdir. O namaz aklını kaybetmiş. Deli bir namazdır. Deli namaz da namaz değildir. Onun için kıraat anlayarak okuduğu şeydir. Yoksa kıraat olarak isimlendirilemez. Zaten Kur'an da o evet. Değil mi hocam? Yani evet. Anlaşılarak okunan kitap evet. Demek. Yani aynen. Değil mi? Yani anlaşılarak. Aynen. Onun için hocam yani... İkincisine geçelim mi? Geçelim mi efendim? Neydi? Allah kendine... Yetendir. Allah kendine yetendir. Allah Allah. Evet. Allah deyince aklımıza hangi kodlar geliyor aslında? Allah kendine yetendir. Evet. Ne demek bu? Hı. Yani insan kendine yetmez. Hı. El-gani. Vallahu huvel-gani. Ya eyyuhannas. Entumul fukara'u ilallah. Ey insanlık ailesi. Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Allah'a fukara olan sizsiniz. Vallahu ganiyyu ve entumul fukara. Allah mı? Gani. O kendi kendisine yeter. Allah kendi kendine yetendir. Dolayısıyla Allah kimdir sorusunun ikinci cevabı bu. Kendi kendine yeten tek zattır. Burada aklımıza geliyor değil mi? İki tane ayet var o gelmesi lazım. Hem de ilk inen surede, indirilen surede. Yani Alak suresinde. Efendim, kendi kendine yettiğini zannettiğinde İnsan mutlaka azar. Yani. Eyvallah. Öyle yani, değil. Kendime yeterim diye katiyen düşünme. Aynen. Aklına sakın böyle bir şey hiç geçirme. Aynen. Sonra azarsın. Aslında burada şöyle bir ima var mı diye şimdi aklıma geldi. Yani Allah Allah'lık yapar. Fakat insan Allah'tan rol çalmaya kalktığında azar. Azar. Kendi kendine yetme iddiası iddiadan öte geçmez. Dolayısıyla kendi kendine yani ben de ganiyim, el-ganiyim diye düşündüğünde İşte orada azma, firavunlaşma başlamıştır. Hı hı hı. Dolayısıyla Allah kimdir sorusunun ikinci cevabı, kendi kendine yeten tek zat. Tek varlıktır. Onun dışında hiç kimse, ama hiç kimse, ister peygamberler olsun, ister alimler olsun, ister herhangi bir işte yücelttiğiniz kişi olsun, hiç kimse kendi kendine yetmez. Yani Allahsız yapamaz. Allah elini çektiği zaman ayakta duramaz. Allah'a rağmen var olamaz demektir. Evet. Eyvallah. Hocam çok şükür Allah'ımız var. Efendim üçüncüsü yine o devam ediyor. Allah kendine yetendir. Allah kuluna yetendir. Eyvallah. Biraz öncekinin aslında ikinci kanadı bu. Evet. Yani öbürü bir kanadıydı. Bir kanadı. Bu ikinci kanadı. Allah kuluna yetendir. Evet. Kendi kendine yetmekle yetinmez. Yetinmez. Kuluna da yeter. Eleysellahu bikafin abde. Allah kuluna yeter. Kur'an'da yankılanan bir cümledir bu. Birden fazla yerde gelir. Allah kuluna yetmez mi? Ama Orhan hocam, bazılarına yetmiyor. Yetirmiyorlar hocam ya. Ya Allah yetti mi onlara ihtiyaç kalmıyor da ondan. Kendileri açığa çıkıyor. Halbuki onlar bu işin tezgahını kurmuşlar, öyle götürecekler. Onun için Allah'ı yukarıya bir yerlere koyuyor, sen dur. İşte uzak Allah. Şirk bu hocam ya. Araya giriyor. Allah var, o da var ama. Hatta Allah'tan önce var. Çünkü Allah'a o götürecek onu. Allah kuluna yetmiyor. Çünkü zebanine götürürken adresi verecek. Ben bilmem ne tarikatın bilmem ne kolundayım diyecek, bırakacaklar ondan sonra. Araya birilerini mutlaka koyuyor. Dolayısıyla başkalarıyla korkutuyor bu sefer. Ya bak, Allah'a sen dersen filan, seni korumazsa ne yapacaksın tek başına? Ne yapacaksın sen? Allah tek başına gidemezsin. Araya mutlaka bunu koy. Halbuki Allah ne olarak yeter hocam? Dost olarak yeter. Eyvallah. Değil mi? Eyvallah. Rabbimiz bizim dostumuz. Dost olarak yeter. Efendim, yardım edici olarak yeter. Eyvallah. Bir dost mu arıyorsun? Sıkıştırma bir şey için. Allah desen, Allah senin dostun değil mi? Hem anında geliyor üstelik. Tereddütsüz geliyor. Her an her yerde var. Efendim, hazır ve nazır. Allah'a şirk koşmayın deyince bazıları şirki savunmak için Allah'ı hastanelerin acil servisine benzetiyorlar. Yani bunların zihnindeki Allah aslında insana benzer bir Allah. Aslında Allah'a inanmamışlar. İnanmamışlar. Şimdi Allah'a aracı koymayın, şirk koşmayın deyince sen başbakana arada özel kalem müdürüne varmadan gidebiliyor musun diyen adam ömründe Allah'a hiç inanmamış. Allah'a kulluk etmemiş. O Allah'ı başbakan zannediyor. O Allah'ı cumhurbaşkanı zannediyor. O Allah'ı insan zannediyor. Aslında müşrikler bile bu kadar şirk koşmadı. Yani müşrikler bile bunu duysaydı ne'uzu billah derlerdi. Şeytan bile besmele çeker bu şirke hocam. Allah'ı insan zanneden, Allah'ı kendisi gibi ölümlü zanneden, Allah'ı cumhurbaşkanına benzeten, Allah'ı başbakana, Allah'ı bakana, Allah'ı genel müdüre benzeten bu bakış açısı aslında sorunun ta kendisi. Efendim biliyor musunuz? Ve mâ kaderullâhe hakka kadir. Hocam bu Kur'ansızlık. Eyvallah. Niye biliyor musunuz? Yani Kur'an'ın tarif ettiği Allah'ı bilmeyince bu sefer kendi kafasından başka Allah'lar icat ediyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah'ı tarif ediyor işte. Bizim konuştuğumuz şey ne? Allah kimdir sorusunun cevabını biz nereden veriyoruz? Kur'an'dan. Hasbunallah velil mel vekil dediğimiz zaman, Allah vekil olarak bize yeter dediğimiz zaman, Efendimiz'e söylettiriyor, sen de ki ben size vekil olamam de onlara diyor. Buna rağmen biz araya kaç tane vekil koyduk hocam? Yol gösterici ayrı, vekil ayrı, bilici ayrı, şahit ayrı, efendim her bir şeyimiz ayrı. Ama Allah da bir yerde, onun için Allah bu sefer uzağımıza düştü. Ve Allah bize yeten olmaktan çıktı.

dilersen bana itaat et, dilersen etme demez. Der zaten mi? Dediği anda köle sahibi köle olmaktan olma. Çıkar, o köle de köle olmaktan çıkar. Hocam öbürlerinki kölelik bile değil. Evet. O cansızlık, ruhsuzluk, iradesizlik. Evet. Sizin dediğiniz gibi şimdi Allah bize irade veriyor. Efendim diyor ki irade size verdiğim irade bir rızıktır. Bu rızkınızın bedelini nasıl ödeyeceksiniz biliyor musunuz karşılığını? İradenizi kullanarak. Allah Allah. Ne güzel. Ya sen iradeni kullan. Kurban olduğum Allah bazen yanlış yapan. Tamam kulum ya sen bir yap da bir yanlış yap. Bir göreyim ya. Bir yap ya. Şu iradeni kullan. Şu aklını kullan. Bir akletsene. Diyor. Efendim beşincide kaldık. Evet. Yine harika bir Rabbimizin bir yine özelliği. Her iş döner dolaşır. Allah'ın dediği yere varır hocam. Siz evet. Ne yaparsanız yapın. Allah'ın dediği bir şey var. O ne? Evet. Melik. Kadir. Kadir. Kayyum. Hı. Evvel. Ahir. Zahir. Batın olan O'dur. Dolayısıyla her iş döner, dolaşır, Allah'a varır. Yani ne yaparsan yap, Allah'tan kaçıramaz. Kaçıramaz. Allah uyumaz. Allah unutmaz. Ayet-el Kürsi bu demek. La tahuzuhu sinatun ve la nevm. Evet. Uyutamazsın. Aynen. Kandıramazsın. Aynen. Dalgaya düşmez. Aynen. Uyuklamaz. Ne unutur. Uyuklar ne unutur. O zaman ey insan sen eğer şöyle düşünüyorsan ya acaba bir unutkanlığına, bir dalgınlığına getirir miyiz? Atlatabilir miyiz falan diye. Hayır. Sen Allah'ı tanımıyorsun. Ben bakıyorum insanlardan bir kısmı var ki İbadet ederken gören Allah'ı seviyorlar. Ama iftira ederken duyan Allah'ı sevmiyorlar. Yalan söylerken. Yalan söylerken. Çalarken. Aynen öyle. Suistimal ederken. Hatta öldürürken. Yolsuzluk yaparken. Gören Allah'ı, duyan Allah'ı sevmiyorlar. Duymayanı seviyorlar. Yani duymayan bir Allah'ı çok arzu ediyorlar. Onun için bakıyorum, eğer birilerine gösteri yapacaksa orada unutmayan bir Allah'ı çok seviyorlar. Hemen şahit. Aynen öyle. Orada hazır ve nazır. Görüyor. Yani fotoğrafı çok iyi veriyor orada. Ama öbür taraftan bir kötülük yapacaksa bir insana eğer saldıracaksa, bir insanın haysiyetiyle oynayacaksa, orada hemen Allah'ın hafızasız olmasını istiyor. Unutmasını istiyor. Görmemesini istiyor. Değerlendirmemesini istiyor. Hatta arşivinin kapalı olduğu ana denk gelmesini istiyor. İlahi kameranın kayıt altına almadığı, kamerada bir boşluk. Çekmediği bir yer arıyor. Anlatabiliyor muyum? Hocam yani, aslında öyle de inanıyor. Doğru. Öyle inanıyor çünkü. Doğru. Yani mesela İnanmasa çalar, yapmaz. Yapmaz. Yani evet. Allah'ın gördüğünü bilse, Allah evet. Beni burada görüyor. Bak ben bu zulmü yaparken, evet. Bu hırsızlığı yaparken, bu yalanı söylerken, bu iftirayı atarken, evet. Allah duyuyor diyor. Zaten onu bilse bir kere çekinir ya. Eyvallah. Ama bunun hayatı yalan. Biliyorsunuz Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de günah işlemeyin demez. Doğru. Günahı hayat tarzı haline getirmeyin. Yaşam biçimi haline Aynen. getirmeyin der. Bundan hayatları, Aynen. yaşam biçimleri günah hocam ya. Dolayısıyla evet. onları biz Allah'a havale edelim. Efendim bir başka özellik, altıncı özellik. Allah asla zulmetmeyendir hocam. Eyvallah. Ne muazzam bir şey. Allah asla zalim olmaz. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Kur'an'da defaatle geçen bir cümledir, ayetlerden bir ifadedir bu. Kaf suresinin 29. ayetini evet. örnek verebilirim. Aslında Arap dilinde ince bir nükte var böyle. O da şu, nefyin haberi B ile gelirse imkan ve veya ihtimal yokluğuna delalet eder. Burada nefyin haberi B ile gelmiş. Bu sadece ben zulmetmem diye çevrilemez Türkçe. Hı hı, bu hı, doğru değil. Hı. Nasıl çevrilir? Allah için imkan yokluğu da düşünülemeyeceğine göre Allah'ın imkanı vardır. Haşa ve kella. Haşa. Onu da devre dışı bırakıyoruz. Hı, hı. Bir tek geriye kaldı ihtimal. İhtimal. Dolayısıyla benim kullarıma zulmetme ihtimalim yoktur. Allah'a böyle bir şeyi kaldırıyor ortadan. Aynen. Allah hiç zulmetmeyecek. Aynen. Benim kullarıma zulmetme ihtimalim bulunmamaktadır. وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Dolayısıyla bu çok ilginçtir. Niye? O Er-Rahman'dır. Bırakın zulmetmeyi. Ne zulmü? Bırakın zulmetmeyi. Allah insana el-adil bile değildir. Hocam bu çok mühim ya. Evet. Ya niye? Çünkü bugünkü esma içerisinde el-adli diye bir esma var. Yok. Kur'an'da öyle bir esma yok. Niye yok? Eğer adaletle muamele etseydi hiçbir kul hiçbir şeyi hak etmezdi. Değil mi? Zira verilenin borcunu ödemiş değil ki verileceğin bedelini ödesin. Allah Allah. Adalet o. Verdiği kadar aynen. İsteyecek. Adalet ne kadar yaptıysa o kadar. Yandık. Evet. Dolayısıyla ne yaptık ki biz? Oysa ki Allah kendisine rahmeti yazmıştır diyor. Evet. Ketebe ala nefsihir rahmet. Allah zatına rahmeti, merhameti yazmıştır. Borç peki kıl. Bize neyi yazdı? Borç kıldı. Evet. Bize de adaleti yazdı. İnnallâhe ye'muru bil adl. Size adaleti emreder. Bizden adil olmamızı istiyor birbirimizle davranışlarımızda. Ama kendisi kullarına fazlasıyla veriyor. Rahimdir çünkü. Çünkü Rahman. Rahmandır hocam. Hesapsız veriyor. Allah Allah kadar yapıyor yani. Kul kul kadar. Efendim bir şey daha var. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor hocam aynı zamanda. Evet. Yani ben rahmeti kendime borç kıldım. Ve benim rahmetim her şeyi evet. kuşatmıştır. Yani Allah'ın rahmetinden dışarıda kalan hiçbir şey olmaz ihtimali yok. Kurt da, yediği kuzu da hepsi Allah'ın rahmeti içerisinde. Efendim bir güzel özellik daha var. Yedinci özellik. Allah kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayandır. Aynen öyle. Evet. Ya ben bunu yaptım, benim yanıma kar kalacak. Kimse de görmedi. Müntakim ismini hatırlayalım. Evet, ne güzel bir esma evet. ya. Kişiye yaptığının acısını tattıran demektir. Vay be. İntikam alan falan değil. Değil. Türkçe'de intikam bozulmuş. Haşa. Tahrif olmuş. Hı. Onun için Allah intikamcı falan değil. Haşa. Peki nedir? Kişiye yaptığı kötülüğün acısını tattırandır. Dolayısıyla Kur'an'da gördüğümüz o nadir cezalar var ya, mesela kısas gibi. Kasten adam öldürenin, eğer öldürülenin yakınları affetmezse, ki onlara da affederseniz daha iyi olur diye de ayrıca ayet var. Ayetin devamında, kısas ayetin devamında affederseniz daha iyi olur diye affa yönlendirir onları. Evet. Ama belki de bir para filan da alırsanız filan diye de hani özendiriyor. Yordam gösterir, çıkış yolu gösterir. Yani, belki. Çünkü hayat önemlidir, hayat yani. Değerlidir. Hı. Ama bütün bunlara rağmen eğer bir ceza verilecekse orada da yaptığının acısını tadacak kadar. Yaptığının. Mesela kötü sözü söylemeyi Allah sevmez ancak zulme uğrayan müstesnadır ayetinde İsra evet. suresinde olduğu gibi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Buyurun. Kötü söyleme ya Allah sevmez ama bir istisna tutuyor. Nedir? Zulme uğramışsanız sana zulmeden kişiye kötü söyleme istisnasını size tanıyor. Hakkını veriyor sana. Eyvallah. Hocam bir başka özellik. Ey insan Allah'tan değil Allah'a kaçınır ya. Hocam ne güzel bu ya. Allah'tan kaçamazsın diyor. Aynen. Diyor. En iyisi Allah'tan kaçamazsın. En iyisi Allah'a kaç. Ve iyi biliniz ki Allah'ı asla atlatamazsınız. Aynen. Yani eynel mefer diyor ya. Nereye kaçma? Nereye kaçacaksın? Nereye? Allah'tan nereye kaçılır? Allah'ın hani bizim benim hemşehrim Seyrani var. Ozan. Aşık. Ozan Aşık Seyrani. Çok iyi bilirim efendim. Eyvallah. Açık kapıların hepsini örter mi? Bir avuç toprağın ettiği günah. Muhteşem şiirleri ne güzel var. Efendim. Tanzimat şairlerindendir. Biliyorum, biliyorum. Efendim gerçekten muhteşem harika, bir halk ozanıdır. Çok severim. Efendim benim de bir eserim var malumunuz. Hı. Seyrani ve şiirlerine dair. O gerçekten bu meselede Allah'tan kaçma meselesinde öyle güzel dizeleri var ki, öyle harika ifade etmiş ki bunu. Onun için inşallah bir müsait şey olursa divanını getiririm. Burada Seyrani'den de Esma. Hocam ne iyi olur ya. Hoş olur. Hoş olur. Hoş olur. Hoşluk olur. Tat katar. Tat katar. Çeşni katar. Evet, öyle diyor. Tanzimat Padişahı Abdülmecit, Tanzimat'a itirazları var, eleştirisi var Seyrani'nin. Bu eleştiriler saraya gidiyor. Seyrani de saraydaki bir atışma yarışına davet ediliyor ve ödül kazanıyor. Padişah ona bir kese altın, bir de efendim şey veriyor, hulle veriyor, kaftan. Hilat. Hilat. Kapının önüne çıkınca bir fakire altını, bir fakire de hilati veriyor. Efendim herhalde baş başta. Yine ben böyle geldim. Eyvallah. Böyle geldim, böyle giderim. Bunu padişaha hakaret olarak kanmazlıyorlar. Ve Halep'e sürüyor. Aslında Develi o zaman Halep vilayetine bağlı imiş bir ara. Oraya sürüyor. Orada bunun üzerine söylediği bir şiiri var Seyrani'nin. Bozmak mümkün ise aklım bikrini, boz da bakir iken dol gönder beni. Ne güzel. Aklımın ya. Bekaretini diyor. Yani ben insanım. İnsan olmam hasebiyle diyor, Allah bana düşünme yeteneği verdi. Ben düşünürüm. Düşünüyorsam sorgularım. Sorguluyorsam eleştiririm. Yani. Evet. Onun için düşünce özgürlüğüne yönelik her türlü saldırıya aslında aslanlar gibi direnen bir ozan görüyoruz biz. Hocam, ta o dönemde. Şiiri bir defa daha okuyalım. Bozmak mümkün ise aklım bikrini, boz da bakir iken dul gönder. Ne güzel söylemiş. Harika. Hakkın mekanından özge bir mekan, bulmak mümkün ise bul gönder beni. Eğer göndereceğin, süreceğin yer Allah'ın mekanı değilse, yani böyle bir mekan varsa, bul beni oraya sür diyor. Ama göndereceğin yerde de Allah var ve oranın da sahibi Allah. Allah. Sen beni nereden süreceksin? Nereye süreceksin? Nasıl süreceksin? Ya sürdüğün yerde de o. Aynen öyle. Ben sürgüne gitmiyorum ki. Eyvallah. Eyvallah. Yani... Hocam bir cümle daha söyleyeyim de kapatacağız. Buyurun. Dokuzuncu, Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayı. Eyvallah. Hocam ne muhteşem bir şey bu yani. Sebe suresinin 46. ayeti geliyor gözümün önüne. وَإِنَّمَا أَعُظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. De ki, size bir tek öğüdüm var. Sadece tek bir öğüt. Nedir o ya Rabbi? Nedir öğüt? O öğüt. أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte olun. Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini unutmayın. Allah'a karşı esas duruşunuzu asla bozmayın. Sebe 46. Hocam bu Sebe 46'yı bütün Müslümanlara buradan tavsiye edelim mi? Ey Müslümanlar, ne olur Sebe 46'yı bulun, güzel levha haline getirin. Hem Arapçasını hem Türkçesini, mümkünse yorumunu hatta. Şöyle duvarınıza bir asın ve her gün okuyun. Hocam duvarlarını siz söylediniz. Ben de diyeyim ki akıl duvarınıza çakın. Çakın. Eyvallah. Hocam onu zaten göre göre çakacaklardır inşallah. Eyvallah. Bir duasını yapalım efendim. Bununla noktalayalım inşallah. Değil mi? Değerli dostlar, efendim sohbetimizin sonuna geldik. Değerli Mustafa hocamızın sohbetinde doyum olmuyor. Vallahi ben doyamadım, sizi bilmem. Ama inşallah... Bugün ayın 8'i, 2 hafta sonra 22 Aralık'ta nerede olacağız biliyor musun? Diyarbakır'da olacağız. İnşallah Diyarbakır'daki dostlarımızla beraber bir akşam Vahyin penceresinden orada devam edecek. İnşallah bu sefer duamızı yapalım da Rabbim nasip eder. Esma-i Hüsna'dan yansımalar. Esma-i Hüsna'dan yansımaların Allah tasavvurumuzun kodlarına orada inşallah hocamızla sohbet edeceğiz. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.